Los yo no sé. Creo que lo fácil de llevar a todo esto. Mira, soy todo. Vale, vamos.

valaki máson, ilyen szerződésemet. Ezt meg azt. Így, és aztán fogass össze. Ezt lesz, és azt legyen témásra tennek. Szét lehet heptőni? Na, tudom. Szét is lehet, aztán vissza is kellene, hogy megmaradjon. Visszaveszik. Jó. Azért kérdezem. Szélessége egy, csak több van rátekerve, esetleg annyi a különbség benne. Aha, már ilyesmire gondolok. 53 ilyen. Köszönöm.

Thank you.